لہو کے وسیلے ہو گئے پاپ شمع، تیری صلیب سے یسوع پا گئے روگی شفا، تیرا لہو تیرا لہو تیرا لہو کرتا ہے پاپ شمع، ہڈیوں میں جا جو نہ ہو یسوع کا خون مانگ لے، درد بیاں جو نہ ہو یسوع کا خون مانگ لے، دل کو سکوں جو نہ ہو یسوع کا خون مانگ لے، دل کو سکوں جو نہ ہو یسوع کا خون مانگ لے، بہتا لہو بہتا لہو بہتا لہو دیتا ہے ہم کو شفا، تیرے لہو کا وسیلہ ہو گئے پاپ شمع، تیری صلیب سے یسوع پا گئے روگی شفا، تیرا لہو تیرا لہو تیرا لہو کرتا ہے پاپ شمع، لہو کی قیمت ذرا مریم کی ممتا سے پوچھ، اکلوتے بیٹے کا دان پاک یہوا سے پوچھ، پوری شفا کا پیغام کانٹوں سے کوڑوں سے پوچھ، پوری شفا کا پیغام کانٹوں سے کوڑوں سے پوچھ، پاک لہو پاک لہو پاک لہو ہم کو بھی دے گا ضیا، لہو کا وسیلہ ہو گئے پاپ شمع، تیری صلیب سے یسوع پا گئے روگی شفا، تیرا لہو تیرا لہو تیرا لہو کرتا ہے پاپ شمع، سونے اور چاندی سے بھی یسوع کا خون قیمتی، گھوڑوں اور رتھوں سے بھی یسوع کا خون قیمتی، رشتوں راتوں سے بھی یسوع کا خون قیمتی، رشتوں راتوں سے بھی یسوع کا خون قیمتی، زندہ لہو زندہ زندہ لہو دیتا ہے ہم کو پناہ, تیرے لہو کے وسیلے یسوع ہو گئے پاپ شما, تیری صلیب سے یسوع پاگرو کے شفا, تیرا لہو تیرا لہو تیرا لہو کرتا ہے پاپ شما.